काफ़र पाण वटि क़यामत जे ओज ते अचण खां सवाइ ॿी ॻाल्हि जा मुंतज़र न आहिनि, पोइ बेशक उन जूं निशानियूं अची चुकियूं आहिनि। पोइ जॾहिं वटि क़यामत ईंदी तॾहिं खे नसीहत वठणु किथां नफ़े वारी थींदी।